Włączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 czerwca, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prezydenci Polski i Ukrainy konsultowali się telefonicznie w sprawie bezpieczeństwa. Jutro zbiera się prezydium Komitetu Politycznego PiS-u. Ma dyskutować o możliwym powrocie szefa partii do rządu. 10 miast i plejada gwiazd. Po pandemicznej przerwie wraca trasa koncertowa Lata z Radiem. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Poinformowała o tym Kancelaria Głowy Państwa. Prezydenci przeprowadzili konsultacje w zakresie sytuacji bezpieczeństwa w związku z trwającą agresją Rosji na Ukrainie, napisali urzędnicy w mediach społecznościowych. O szczegółach tej rozmowy napisał więcej na swoim profilu w sieci Wołodymyr Zełenski. Omówiliśmy sytuację na polu walki i potrzeby ukraińskich obrońców. Podziękowałem Polsce za realizację porozumień osiągniętych w dziedzinie pomocy obronnej, przekazał ukraiński prezydent. Dodał, że uzgodnili także dalsze kroki w kontekście przygotowań do szczytu NATO. Kontynuujemy współpracę, by członkostwo Ukrainy w NATO stało się rzeczywistością, zaznaczył Zełenski. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska zapewniła, że jeśli wpłynie wniosek prezydenta o zbadanie zgodności z konstytucją ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce, to bieg tej sprawie zostanie nadany bezzwłocznie. Jak mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia, wniosek powinien być rozpatrzony przez skład orzekający 5 sędziów. Dopóki wniosek nie wpłynie do Trybunału, nie będę na ten temat się wypowiadać. Mogę jedynie powiedzieć, że w momencie, kiedy w postępowaniu następczym, czyli to nie jest przed podpisaniem, tylko już po podpisaniu ustawy, wpłynie do Trybunału, Trybunał będzie orzekał w 5-osobowym składzie i sprawę, tak jak zresztą w każdej sprawie, niezwłocznie zostanie nadany bieg. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych rekomenduje wprowadzenie poprawek do prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów na Bezpieczeństwo Polski. Mają one głównie charakter redakcyjno-legislacyjny. Prezydencki projekt przewiduje m.in., że w skład komisji nie będą mogli wchodzić posłowie i senatorowie. Usuwa również z ustawy tzw. środki zaradcze, m.in. zakaz sprawowania funkcji publicznych, zakaz dostępu do informacji objętych tajemnicą państwową czy zakaz posiadania broni. Czy prezes Prawa i Sprawiedliwości wróci do rządu? Odpowiedź na to pytanie poznamy najprawdopodobniej jutro. Dyskusja na ten temat odbędzie się podczas prezydium Komitetu Politycznego Partii. O tą sprawę był pytany dziś szef rządu Mateusz Morawiecki. Premier powiedział, że prezydium Komitetu Politycznego omówi tę sprawę jutro i wtedy Prawo i Sprawiedliwość poinformuje, jakie są decyzje w tej sprawie. Najpierw decyduje Komitet Polityczny, prezydium Komitetu Politycznego. Ja prezentuję tam moje zdanie i wtedy decyzje zapadają i wtedy po prostu ujawniamy je opinii publicznej. Nieoficjalnie pojawiają się informacje, że Jarosław Kaczyński miałby ponownie zostać wicepremierem. Przypomnę, że prezes PiS-u był w rządzie w latach 2020-2022. Z funkcji wicepremiera zrezygnował dokładnie rok temu. Wcześniej o powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu był pytany szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Podkreślił, że to nie jest jeszcze przesądzone, choć jak dodał, chodzi o to, aby wzmocnić pozycję premiera. Wicemarszałek Sejmu zaznaczył, że chodzi też o to, aby zakończyć wprowadzanie w pośpiechu rozmaitych ustaw jeszcze przed wyborami na posiedzenia Sejmu, czyli takiego działania, jak to ujął, resortowego, bez spojrzenia na całość. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kolejny raz nie udało się ambasadorom krajów członkowskich porozumieć w sprawie 11 pakietu unijnych sankcji wobec Rosji. Następne spotkanie ma się odbyć na początku przyszłego tygodnia. Zgody na sankcje wobec Rosji jeszcze nie ma, ale jest postęp, powiedział ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Skala tych zastrzeżeń jest znacząco mniejsza w porównaniu do dyskusji, które miały miejsce wcześniej. Nieoficjalnie wiadomo, że rozmowy dotyczą jeszcze zapisów o traktowaniu krajów spoza Unii, które pomagają Rosji, czy traktowaniu statków, które przewożą towary objęte sankcjami i chcą zawijać do unijnych portów. A poza tym Węgry uzależniają zgodę na sankcje od usunięcia swojego banku z ukraińskiej listy sponsorów wojny. Grecja z kolei chce wykreślenia kilku swoich firm. A Polska jest niezadowolona z braku postępów w sprawie sankcji wobec Białorusi. Pan Łukaszenka ma powody do zadowolenia. Polska uważa, że nowe restrykcje na reżim w Mińsku powinny być przyjęte wraz z 11 pakietem sankcji wobec Rosji, skoro główny jego cel to walka z obchodzeniem restrykcji i usuwanie luk. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po pandemicznej przerwie wraca pełnowymiarowa trasa koncertowa Lata z Radiem. Kultowa audycja radiowej Jedynki rozpocznie się już za tydzień, tradycyjnie w pierwszy dzień lata, a pierwszy koncert odbędzie się 24 czerwca w Poddębicach. W sumie w 10 polskich miejscowościach wystąpi plejada gwiazd, zapowiada szef radiowej Jedynki Marcin Kusy. I artyści, którzy dopiero wchodzą dość mocno, ale wchodzą dopiero w ten nasz muzyczny show biznes, i ci, którzy są już od lat bardzo znani i utytułowani włącznie z królową polskiej piosenki Marylą Rodowicz. Wśród artystów i to młodsze pokolenie, Kubasz Majkowski, a także Wiki Gabor, ale także Warius Manks, Kasia Stankiewicz, będzie Lemon, Piotrek Cugowski, Golec Orkiestra na finał. Bardzo się cieszymy na te koncertowe spotkanie z Państwem. Koncerty i rodzinne pikniki Lata z Radiem odbędą się także w Toruniu, Tarnowie, Węgorzewie, Dobczycach, Tymbarku, Giżycku, Myślenicach, Międzyzdrojach i Przemyślu. To był Serwis Trójki. O sporcie Mateusz Warianka. Wciąż nie ma rozstrzygnięcia w półfinale piłkarskiej Ligi Narodów. No finał. Holandia walczy z Chorwacją. Przed momentem rozpoczęła się druga część dogrywki. Chorwaci prowadzą 3-2. Po regulaminowych 90 minutach gry było 2-2. Jutro drugi półfinał. Włosi zagrają z Hiszpanami. Tymczasem Szymon Marciniak nie próżnuje. Najlepszy obecnie sędzia piłkarski na świecie. 4 dni po prowadzeniu finału Ligi Mistrzów posędziował mecz czwartej ligi pomiędzy GKS-em Bełchatów a Sokołem Aleksandrów Łódzki. Arbiter przy okazji zdradził, że ma kilka propozycji i niewykluczone, że w przyszłym sezonie nie spotkamy go na ekstraklasowych boiskach. Zaskoczy nie tylko Arabia. Wiele kierunków kusi, wiele federacji kusi, ale pieniądze to nie wszystko. Trzeba wszystko przemyśleć. To nie jest tylko moja decyzja, to jest decyzja całej mojej rodziny. Oni całe życie poświęcili pod moje sędziowanie, więc na pewno decyzja będzie podjęta wspólnie. A co dalej, zobaczymy. No, ja nie muszę uciekać stąd, bo jest mi bardzo źle. Zobaczymy. Marciniak ma za sobą najlepszy sezon w karierze. Poza finałem Ligi Mistrzów poprowadził finał Mistrzostw Świata w Katarze. A nasi piłkarze przygotowują się do piątkowego meczu z Niemcami. Biało-czerwoni zagrają towarzysko na PGE Narodowym. Będzie to przy okazji pożegnalny mecz w kadrze dla Jakuba Błaszczykowskiego. Na kibiców czeka kilka atrakcji z tym związanych, zdradza sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Łukasz Wachowski. Będzie szpaler, będą na pewno gromkie brawa, będzie na pewno skandowanie nazwiska Kuba Błaszczykowski, ale pewnie będzie też kilka rzeczy, o których nie ma co teraz mówić i zdradzać trochę szczegółów, ale na pewno będzie ładnie na stadionie i będą rzeczy, które są dedykowane pod Jakuba. Wspólne mecze z Błaszczykowskim wspomina napastnik reprezentacji Polski Arkadiusz Milik. Był świetnym piłkarzem, świetnym kolegą, świetnym kapitanem. Pamiętam, jak przychodziłem do reprezentacji, jakby wstawiałem swoje pierwsze kroki w reprezentacji, to on grał z opaską na prawym skrzydle, jeszcze za selekcjonera Fornalika. Robił dużą przewagę i naprawdę widać było po nim, że w tamtym momencie był w fantastycznej formie. Mam w głowie szczególnie gdzieś tam Euro 2016, bo jakby też byłem gdzieś ważną częścią tej reprezentacji, grałem od początku, Kuba również, osiągnęliśmy fajny wynik na tym turnieju, graliśmy dobrze, więc na pewno gdzieś dużo pozytywnych wspomnień właśnie z tego okresu. Dla Błaszczykowskiego będzie to 109. spotkanie w narodowych barwach. Piłkarz i współwłaściciel Wisły Kraków zadebiutował w reprezentacji w 2006 roku, a ostatni mecz rozegrał w 2019 w zremisowanym 0-0 spotkaniu z Austrią w ramach eliminacji Euro 2020. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy niemal wszędzie możliwy przelotny deszcz. Bez opadów tylko na południowym wschodzie. Będzie od 9 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Thank you. Dobry wieczór Państwu, Mateusz Krautfurst z tej strony. Serdeczne dźwięki się rozpoczęły. Jest ze mną dzisiaj pianistka jazzowa, kompozytorka i osoba, która coraz mocniej zaznacza swoją obecność na polskim rynku fonograficznym. Czy tylko polskim? No właśnie, chyba nie, ale to już opowie nam ona. Kasia Pietrzko. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Właśnie, dzisiaj muzyka wydawana jest od razu worldwide, czyli wszędzie na świecie przez dobrodziejstwa cyfryzacji. Więc twoja muzyka dociera do dalekiej Azji i do Stanów Zjednoczonych również. Tak, no nie da się ukryć, że dzisiejsze czasy dość dużo nam oferują. Choć pytanie, czy ma to taki wydźwięk, jak kiedyś się było za granicą i nawet te 40-30 lat temu, czy to miało taką samą siłę rażenia jak dzisiaj? Mam wrażenie, że mniejszą, natomiast no, nieustannie ciężko pracujemy z teamem, tak, żeby ta muzyka była szerzej publikowana, również w radiach właśnie, nie tylko serwisy streamingowe, ale żeby radio za granicą też grały tą muzykę i żeby polski jazz był promowany. No zwłaszcza, że ta muzyka jest międzynarodowa z natury. Nie ma tam języka, nie ma wokalisty najczęściej, więc nie trzeba tego tłumaczyć. Język muzyczny jest zrozumiały dla wszystkich fanów tej estetyki na przykład. No tak, myślę, że to jest jakiś na pewno plus. Przed wywiadem sobie rozmawialiśmy z Mateuszem i właśnie mówiliśmy, że jak jest wokalista, to jest trochę łatwiej, bo jakby ten kontakt na scenie, ze sceny do widowni, do naszego słuchacza jest dużo bliższy i jakby bardziej bezpośredni. Natomiast no tak, przed muzykiem jednak jest dużo większe wyzwanie, żeby złapać ten kontakt nie patrząc i nawet nie będąc skierowanym ciałem w kierunku publiczności, bo to na przykład prawda. Ja przeważnie siedzę bokiem do publiczności. No tak. No wokalista pełni w jakimś sensie też funkcję takiego wodzireja, nie? Tak. Niezależnie od tego, czy on jest bardzo potrzebny muzycznie, no to łapie ten kontakt faktycznie i trochę zabawia. Ale muzyka instrumentalna chyba nie tylko na tym polega, żeby człowieka zabawić, ale ma go gdzieś zabrać. I to najczęściej w takie rejony, w które być może nie da się wybrać bez tej muzyki w ogóle. To tak. Tu się zgadzam, że wszystko nas, każdy instrument poniekąd nas trochę ogranicza. Wokal też może ograniczać, fortepian też może bardzo ograniczać. Dla mnie osobiście forma tria jest bardzo taką formą, która przenosi mnie bardzo w różne rejony mojej wyobraźni, dzięki którym mogę pisać muzykę taką, jaką piszę. I za każdym utworem kryje się jakaś moja własna osobista historia. No i jest to taki skład, który poniekąd niektórzy pytają, czy to ogranicza, no bo trio jazzowe to są tylko trzy instrumenty. Dlaczego nie sekstet, nie septet, może saksofon, może puzon, może trąbka? Ale te poszukiwania tylko trzech instrumentów są czasem, nazwijmy go odlotnie, zaawansowane i one naprawdę pokazują nowe możliwości instrumentalne, nawet w tej muzyce czysto akustycznej. To, co Państwo usłyszeli z początkiem audycji, zanim zaczęło się słowo, to utwór pod tytułem Brown z płyty Fort Wright Stories z 2017 roku. Ta płyta otrzymała Mateusza Trójki w kategorii debiut roku. No, trochę czasu od tamtego momentu minęło, ale nie próżnujesz. Jest napisane w tych informacjach prasowych, że album, który ukazał się 28 kwietnia, najnowszy twój album, to trzecia płyta, ale ja doliczyłem się czterech, bo tego Norwida jeszcze zaliczyłem. Tak, ale wszyscy liczą Norwida jako projekt specjalny, bo nie jestem tam tylko kompozytorem ja, bo jest Maciek Kądziela, z którym współtworzyłam tą płytę. No tak. Także tak czysto triowe rzeczy, to trzeci album jest. Ale od 17 roku minęło 6 lat i ja nie spodziewałam się tych nagród. Jak to zaczęło się tak wysypywać w mailach i telefonach, że to tutaj nagroda, to nominacja, to przyznam szczerze, że no, byłam bardzo oniemiała, bo no, zupełnie się nie spodziewałam. Więc fajnie, że się dzieje dalej i będzie się działo, mam nadzieję, coraz więcej. Państwo, mam nadzieję, pamiętają Kasię z rozmowy z Maciejem Kądzielą i ze mną i z serdecznych dźwięków przy okazji wydawnictwa pod tytułem Norwid. Jeżeli nie, to chciałbym Państwa tam zabrać. Przypomnę Państwu, że taki projekt miał miejsce. Zabrzmi utwór jak? Just as. Jak gdy kto ciśnie w oczy człowiekowi garścią fijołków i nic mu nie powie. Jak gdy akacją zwolna zakołysze, by woń podobna jutrzennemu ranu z kwiaty białymi na białe klawisze otworzonego padła fortepianu.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kasia Pietrzko-Trio, Maciej Kądziela, Andrzej Chyra. Jak za nami? A ze mną jest ona, moja gościni, odpowiedzialna między innymi za płytę Norwid właśnie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Współodpowiedzialna oczywiście, tak, to z tak, szacunkiem do partnerów. Absolutnie. Ale jednak to taki poboczny projekt, w którym wystąpiło twoje trio i ty, i jesteś zaangażowana i emocjonalnie, i twórczo w to, co państwo właśnie usłyszeli. Ale chyba te rzeczy robione tylko w trio są takie maksymalnie twoje, prawda? Gdzie ta koncentracja ciebie jako twórcy i jako muzyka, no nie jest zaburzana wizją innych osób, bo rozumiem, że to jest dość hermetyczny świat, świat tej twojej wyobraźni i tych kompozycji. Czy nie jednak? Czy właśnie trio ma wpływ na to, jak to brzmi ostatecznie? I te twoje pomysły, no jakieś są, ale one ewoluują w studiu albo na próbach i na końcu to już tak ciężko podpisać się, wiesz, że to tylko moje. Myślę, że to jest praca całego zespołu, absolutnie okay. Tak. W zespole jest bardzo demokratycznie, bo ja na próby po prostu przynoszę swoje wstępnie zarysowane utwory. Natomiast z biegiem próby szukamy jakby takiej ścieżki, która jest dla nas najbardziej atrakcyjna. I tak, żeby utwór był całością. To są jakby takie bardzo istotne dwa aspekty. I które... żeby ci współtowarzysze broni też odnaleźli się tam komfortowo i wyrazili się, tak? Dokładnie, dokładnie tak. Po prostu próbujemy różnych dróg, żeby ta muzyka miała jak największą wartość. Oczywiście dla słuchacza, ale dla nas również też, żeby zaspokoić to nasze ego muzyczne. Nie wiem, czy rozmawialiśmy o tym, jak się spotkaliśmy po raz pierwszy, ale ja bardzo lubię weryfikować informacje z notek prasowych, które są dostępne szeroko w internecie. Jest takie zdanie: swoje umiejętności doskonaliła w Nowym Jorku, między innymi u legendarnego Aarona Parksa. Między innymi, co to oznacza? Kto się kryje pod tym między innymi skrótem? No było w ogóle bardzo dużo tych Aaronów, bo był Aaron Parks, Aaron Goldberg, Aaron Deal, Ken Werner, też wspaniały pedagog. I może to nie były studia, ale to były po prostu prywatne lekcje, które sobie tam pobierałam, jak tam byłam tam 3 razy w Nowym Jorku. Natomiast Aaron Parks był, jest taką postacią absolutnie, myślę, jedną z takich najistotniejszych w moim życiu, bo totalnie zmienił mój pogląd patrzenia na muzykę. Jak ciało jest istotne i praca z ciałem jest istotna podczas grania na instrumencie. I to, co on zawsze mówi, takie piękne zdanie, make me believe a melody, czyli taka bardzo głęboka wiara w melodie, które są w nas, żeby nie bać się ich wyśpiewać, zagrać i żeby dać im wybrzmieć. Nawet jeśli te melodie są bardzo proste, to jeśli one są zaśpiewane z intencją i zaśpiewane są prawdziwie, to sam wiesz, bo jesteś wokalistą, to jakby to jest coś takiego, co do mnie tak przemówiło, że ja po pierwszej lekcji, która w ogóle była jeszcze podczas prób do Bielskiej Zadymki Jazzowej w Bielsku, no ja wyszłam po prostu odmieniona. Ja się patrzyłam w niebo, koledzy się pytali, Kasia, co jest grane, wszystko okej. Ja mówię, no wiesz, bo miałam tą lekcję, wiesz, takie ciekawe rzeczy mi powiedział i ja nie wiem, co się wtedy ze mną stało, ale Aaron ma tak potężną, po prostu nieposkromioną, taką spokojną energię w sobie, która mnie tak urzekła, no, że po prostu zmieniłam kierunek na jazz absolutnie, już do końca dobitnie i stworzyłam z tego po prostu zawód, w którym teraz jakoś staram się egzystować. No, idzie ci nieźle. Od debiutu, no, 4 albumy i mnóstwo koncertów, to znaczy, że to życie zawodowe po prostu trwa. I chyba to, czy jesteśmy potrzebni jako artyści, społeczeństwu, organizatorom, słuchaczom czy nie, no wyraża się w najprostszy sposób właśnie tym, czy telefon dzwoni, czy się pojawia mail, czy istnieje chęć współpracy ze strony wydawnictw. No bo płyta, którą teraz państwu też zaprezentujemy, została wydana w serii Polish Jazz. I to też jest nie lada gratka, bo pokazuje pewien poziom muzyczny, którym interesują się ci wydawcy. Nie wiem, czy tak można jeszcze dzisiaj powiedzieć, ale wiesz, jakaś weryfikacja musi nastąpić, ponieważ przecież ta firma nie wyda pod tym szyldem 400 płyt w tygodniu, tylko no, trzeba się na kimś skoncentrować. I Kasia Pieczko jest tą osobą. Z Łazdanem to była bardzo długa droga. to nie było tak, że to było od razu. My się znaliśmy parę lat, natomiast ja na początku wybrałam taką drogę... Niezależną bardziej. Niezależną. Mhm. I wiadomo, że to jest dużo bardziej wymagająca droga, ale to jest droga, która bardzo mi pokazała, kim ja naprawdę jestem i kim chcę być na tej scenie i kim chcę być sama dla siebie artystycznie i ambicjonalnie, żeby to wszystko było zaspokojone. Przy tej trzeciej płycie Fragile Ego myślę, że to się udało. Ta płyta też jest taką troszeczkę moją przemianą wewnętrzną, która pokazuje, że absolutnie nie można się bać tego, kim chce się być, tylko po prostu być tym kimś. Nie bać się zmian, nie lękać się po prostu przed tym, czego jeszcze nie znamy i kiedy zaczynamy odkrywać jakieś swoje nieposkromione rzeczy na przykład w muzyce, żeby dać temu wybrzmieć i temu zaufać. I to jest, myślę, w mojej drodze takie bardzo, bardzo ważne, co się wydarzyło, bo gdzieś tam sama wewnętrznie doceniam to, co działo się wcześniej, mimo że czasem w pędzie nie da się tego zrobić w ogóle, bo jest projekt za projektem, koncert za koncertem. To przychodzi po czasie. To przychodzi po czasie, jak przychodzi taki trochę słabszy moment w życiu, kiedy jest takie, kurczę, tyle to pracy wymaga i no czasem trzeba poczekać na ten sukces. Czasem po prostu przed zamykającymi się drzwiami włożyć nogę przed futrynę. Mieć tę odwagę, nie? I mieć tę odwagę. Zaczęłam to robić trochę. Może nie jakoś w bardzo bezczelny sposób, ale no jakoś się kręci. Nie mogę narzekać. Będzie się teraz kręcić płyta, a dokładnie utwór pod tytułem Foggy Dreams. Kasia Pietrzko Trio, Foggy Dreams za nami. 7:37, tak na zegarku pokazuje długość trwania tego utworu. Kasia Pietrzko jest z nami, więc dobry wieczór. Dobry wieczór. No ten czas tych utworów. Powiem ci, że w kwestii radia i planowania ilości na przykład wejść, czy możemy sobie na pewne rzeczy pozwolić, jest skomplikowany. Bo ja na przykład no, chciałbym, żeby te utwory wybrzmiały od A do Z, a nie, że w połowie przed solówką na przykład ciszej zaczniemy dalej rozmawiać. Więc dzisiaj państwo dostaną solidną dawkę. Solidną dawkę muzyki, tak jest. Pierwszy utwór reprezentacyjny, ale to taka reprezentacja, którą ja wybrałem, więc ani samozwańcza, ani ze strony artysty ten utwór nie został wytypowany. Nie, potwierdzam. Ale to jest dobry reprezentant płyty? No, ten utwór był pierwszym singlem wypuszczonym, więc po prostu pierwsza zabawka do rekinów została wrzucona. Aha, no właśnie, miesiąc temu. Nie sprawdziłem tej kolejności pokazywania muzyki światu, więc to też ciekawe, że niechcący wysinglowałem ten utwór po raz wtóry. Ale właśnie, a dlaczego go wybrałaś, Mateusz? Zapewne intuicyjnie. Albo wiesz, to ale że taki... tytuł się przyciągnął? Nie, niekoniecznie. Słuchałem po prostu utworów i uznałem, że może pewna energia. Okej, bo wiem, że audycja jest późno i te spokojne utwory i balady, do których mi jest w ogóle mentalnie bliżej i sam jako twórca też łatwiej się tam odnajduję, no to staram się szukać tej energii, szukać tempa, szukać czegoś, co sprawi, że te 7 minut muzyki to, wiesz, jest film dynamiczny, tak bym powiedział. To może za tą dynamiką szedłem. To ciekawe, bo tak, no dynamika w tym utworze się bardzo zmienia i w ogóle energia, bo utwór na początku jest bardzo spokojny, a na końcu jest, można powiedzieć, taki zdecydowany, drapieżny i bardzo energetyczny. Może to jest interesujące właśnie, trochę jak w filmie, że masz różne kolory. I nawet może zaczyna się czarno-biało, ale w pewnym momencie jak pojawia się kolor, to ten kolor tym bardziej dotyka. A w czerni i bieli z kolei też można odnaleźć inne niuanse, które są nieobecne, gdy mamy wszystko pokolorowane. To prawda, w ogóle nasz dzisiejszy świat jest bardzo pokolorowany, zwłaszcza ten taki telefonowy i social mediowy. Bardzo mocno. I jest wszystko przebodźcowane i w ogóle my jesteśmy cali przebodźcowani, tylko chcemy więcej i więcej, a faktycznie czerń i biel czasem wyciąga i ogranicza punkt widzenia, ale pomaga nam się skupić na jednym. Czy jazz jest czarno-biały? Nie wiem. Może nasza gościni nam odpowie, ale nie od razu. Zabieram ją i państwa do 2020 roku. Dark Blue Intensity of Life. Utwór pochodzi z płyty Ephemeral Pleasures. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kasia Pietrzko jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i kolejna dawka takich suchych informacji, które można znaleźć w internecie. Według miesięcznika Jazz Forum nowa nadzieja roku 2019. Jest rok 2023 i mam nadzieję, że twoja na przykład nadzieja to nie zgasła jeszcze. Jeszcze nie. Okej. Bardzo dobrze. Utwór, który pochodzi z płyty z roku 2020, który państwo właśnie słyszeli, mógł być dla czytelników Jazz Forum i dla fanów muzyki jazzowej w ogóle takim potwierdzeniem, że ta nadzieja nie była płonna, że zostały te nadzieje, wiesz, w jakiś sposób dobrze ulokowane. Masz takie wrażenie? Umiałabyś taką pewność siebie teraz znaleźć i to potwierdzić? Myślę, że co do drugiej płyty chyba nie. Myślę, że trzecia płyta wzmaga we mnie większą pewność siebie. Okej. Ale to myślę wynika też z tego, że faktycznie to było 3 lata temu. I wiem, że materiał muzyczny, który tam jest, a materiał muzyczny, który jest na najnowszej płycie, bardzo ewoluował. Okej. I jakby ja wciąż rzeczywiście podpisuję się pod tamtą płytą, lubię ją, ale teraz lubię bardziej tą nową. Naturalne. To byłoby najgorsze, gdybyś, wiesz, teraz mówiła, no ta płyta jest okej, ale no jednak ta pierwsza, no nie przebije tego, szanowni państwo, to już mój zenit był. Dokładnie. Kolejne zdanie. Kasia Pietrzko jest pierwszą pianistką, kompozytorką i liderką w historii najstarszej jazzowej serii płyt, czyli właśnie serii Polish Jazz. No, co o tym sądzisz? Czy czujesz się tutaj właśnie prekursorką? Jak to się stało, że dopiero po 58 latach kobieta pojawia się na okładce płyty z tej serii? Wiesz, to ja nigdy nie myślałam, że jestem kobietą w muzyce. Ja zawsze byłam po prostu artystą przy instrumencie i zawsze bardzo kurczowo się tego trzymałam. Okej. Jakieś takie cechy naturalne, które we mnie są, naturalne jakieś takie pobudki, stylistyka mojej gry, rzeczy, które mi wcześniej przeszkadzały, takie właśnie trochę impresjonistyczne, czasem takie bardzo mocne rzeczy, które gram. Nie potrafiłam za bardzo ich zaakceptować. I rok temu stwierdziłam, że to są po prostu kobiece cechy. I że jestem tą kobietą w jazzie. I myślę, że to jest bardziej taki przekaz, który chciałabym tutaj zaprezentować, że jestem przedstawiona jako kobieta, jako pianistka jazzowa i nie boję się tego. Mam nadzieję, że to nie jest postrzegane w żaden taki seksualny sposób, tylko bardziej to jest świadomość rynku, że kobiety są tak samo utalentowane. Są też po prostu kobiety w jazzie, które mają naprawdę taką samą moc. To jest jakiś taki głębszy sens, bo faktem jest, że teraz jest moda na kobiety w ogóle, w biznesie, w wyższych stanowiskach. Na ile to jest też sprawiedliwe dla tych facetów, którzy tu i teraz oddają swoje płyty pod ocenę albo szukają tej promocji? Czy nie jest trochę tak, że chcemy jako społeczeństwo dzisiaj zadośćuczynić kobietom z przeszłości, utrudniając nieco codzienność tym artystom, którzy tu i teraz, wiesz, pracują i istnieją? No jeśli chodzi o jazz, to mimo wszystko jest nas wciąż bardzo mało. W ogóle. Mówisz o kobietach, że mało kobiet. Mówię o kobietach, tak. Jest ich więcej, ale jest ich wciąż dużo mniej niż mężczyzn. Także wydaje mi się, że na razie te siły są wyrównane. I panowie więcej wierzą w kobiety w takim razie. No tak, panowie bez kobiet żyć nie mogą, to ci muszę powiedzieć. Nie wiem, czy w jazzie. No myślę, że też, to przede wszystkim. No wyobraź sobie, że grasz koncert i na widowni są sami mężczyźni. Wiesz co, ja miałem jeden event, przyjechaliśmy z muzykami i faktycznie coś wydarzyło się po drodze w procesie organizacyjnym, że chyba jakiś błąd komunikacyjny, że okazało się, że to jakiś zjazd motoryzacyjny biznesmenów związanych z motoryzacją. Ci panowie zrobili sobie taki zlot samców, tam nie ma w ogóle pań. I my po prostu wychodzimy grać jazz i słyszę takie w drugim rzędzie przerwa. Już co? Nie. Zakończyliśmy ten występ. Ja po prostu po utworze mówię, dziękuję serdecznie państwu, bardzo miło było się spotkać, tam miłego wieczoru. Mieliśmy grać dłużej, ale też nie pojawiły się roszczenia, że umowa została tam zerwana, czy nie dotrzymaliśmy warunków. Po prostu ktoś zrozumiał, że bez kobiet tego typu wrażliwość na scenie może być nie zawsze doceniona. Albo w ogóle nie jest miejsce na tego typu. No widzisz, sytuacje. Jak na przykład sobie pomyślę, kto częściej do mnie podchodzi po koncertach, to jest 50-50 raczej. Okej. Więc nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Może dobrze w sumie, bo... Myślę, że dobrze. Poza tym, wiesz, jednak pełnoprawny koncert różni się od takiej sytuacji eventowej tym, że no, tam masz jakieś wydarzenie, które jest odświętne, powiedzmy, i ten artysta ma dodawać temu wydarzeniu klasy. Natomiast ci goście, ci słuchacze, no to oni się znajdują trochę w roli zakładników, no bo nikt nie powiedział im, co się wydarzy. To jest niespodzianka. Czy to im się musi do końca podobać? Czy oni się nastawiali psychicznie na to? Mm-hmm. Niekoniecznie. No jednak jak ktoś idzie na koncert, to wie, gdzie zmierza. Nie? To nie jest tak, do końca taka... Tak, to jest bardziej ukierunkowany odbiorca, tak. To prawda. A taki event to taka kolacja, gdzie masz, wiesz, oczy zawiązane opaską, chustką, i próbujesz tych dań trochę w ciemno. No, ale to wiesz, czy... i tak że ładnie podziękowałaś, bo ja też kiedyś grałam na takim evencie. W duecie. No i niestety ponad połowa sali już była mocno pod wpływem środków oprocentowanych, że tak powiem. Okay. No i w pewnym momencie kolega, z którym grałam, zaczynał grać taki wstęp do utworu solo na saksofonie. Rozmowy były tak głośne, że ja w pewnym momencie wstałam od instrumentu. Powiedziałam bardzo donośnym głosem, że bardzo proszę o 15 minut skupienia i poszanowanie naszej pracy, którą właśnie wykonujemy. I dostaliśmy te 15 minut. Okay. Ale to było trochę na granicy już... Mogłaś też wyjść na wariatkę, gdyby to nie zadziałało, bo ruch był ryzykowny. Dokładnie. No, powiem ci, że cieszę się, że w takim razie na takie stronę ta rozmowa zeszła, bo nigdy bym się tego nie dowiedział i państwo również. A tu taki charakterek. No, ja mam charakterek. Ja tak tylko potulnie czasem wyglądam, ale ja jestem mocna. Czyli Fragile Ego to może być tytuł przewrotny, przekorny. Dokładnie. Ten tytuł ma trzy znaczenia. Okay. Pierwszy oczywiście jest o mnie samej, no bo jak to artysta nie będzie o sobie opowiadał, ale tak na poważnie. Nie ufamy takim artystom. Nie? Nie. Artysta musi myśleć o sobie. Czyli musi być egocentrykiem. Okej, no to w takim razie jedziemy. Pierwsze znaczenie tytułu to jest mój charakter, który jest czasem bardzo łagodny, spokojny i lubi się wyciszyć. Natomiast jak wchodzi na scenę, to jest po prostu... Jest mrał, jest pazur, jest cios. Dokładnie. Drugie znaczenie tytułu odnosi się do samej stylistyki płyty, czyli do impresjonizmu, ekspresjonizmu, czyli jakby dwóch troszkę odległych sobie stylistyk. No a trzeci tutaj opowiada o naszym ego, każdego z nas, że to ego często pcha nas do góry. Okej. Okay. Sprawia, że czujemy się lepiej ze sobą. Ego w ogóle opiera się na takich społecznych wpływach. No jak nam ktoś powie, że jesteśmy super, no to oczywiście. Automatycznie czujemy się super. A skąd wiesz, czy jesteś super, jak nikt ci nie powie? No możesz to czuć, ale musisz mieć potwierdzenie. Wypadałoby no, chociaż. No pewnie, że tak. Stąd słowo fragile przed ego. No bo ego jest bardzo chwiejne. Ono jest czasem bardzo, bardzo wygórowane. Zwłaszcza w branży muzycznej, drodzy państwo. Czasem ono bardzo nam przeszkadza już potem, bo jak stwierdzamy, że jesteśmy po prostu tacy super. Chyba najgorzej jest, jak artysta czuje, że jest lepszy od świata, który go otacza. To no zaczyna być bardzo niewygodnie. I właśnie też o tym jest trochę ten tytuł, że oczywiście to jest wszystko pokłosie moich jakichś tam doświadczeń i zawodowych, i prywatnych, że trzeba trzymać na wodzy jednak jakieś takie poczucie swojej wartości, które powinno być bardzo logiczne i bardzo, bardzo świeże, żeby nie było po prostu zapieczone jakimiś dziwnymi przekonaniami samych nas o sobie, żeby ludziom też się chciało słuchać naszej muzyki, a nie słuchajcie, bo ja jestem super. Żeby to było wszystko poparte ciężką pracą, wykształceniem, talentem i jakby chęcią przekazania też tego, co robimy na co dzień, czyli jeśli chodzi o mnie, no to po prostu granie muzyki, dzielenie się swoim talentem. Dedykacja nastąpiła, rozumiem. Dokładnie. Dedykujesz siebie muzyce, a ja dedykuję państwu nagranie pod tytułem Shiny Spirit. Czy to wiedziałam. Jest... Wiedziałaś? Wiedziałam. Ach, zobacz, jak to tytułowo się w ogóle łączy z tym delikatnym ego, ale jednak z daleka błyszczącym duchem. Będzie to, mam nadzieję, wypełniać przestrzenie państwa domów, chyba że mają państwo słuchawki, no to będzie jeszcze intymniej. Kasia Pietrzko była ze mną. Dziękuję ci pięknie za spotkanie. Dziękuję pięknie za zaproszenie. Życzę państwu dobrej nocy. Shiny Spirit na koniec.